dead in the morning. Queen and the morning. And the man of the man. And the man of the man. And the man of the man. And the man of the man. And the man of the man. I'm not no mawaka no makasabla. Kel hawaka no mawaka no makasaba. We waka no mawaka no ma. Arwina kid the cow in embarka. Arwina kid the cow in embarka. Arwina kid the cow in embarka. Adija maga kega benera.

Thank you. ba wuri ne sama dang taure mama furu gurun kotenga bulat mayu tangrom ni mama ya na pura ba ga mayu biri digo tangrom ni mama ya na kau ya sagara pakili ko ampayuri bingi jabar burje wiri ngom ni mama ta da bini ya wasamburi du konen belen birigo mundire Mami bangi kinam lebra marangolia bangi lemi dimanga biga diko bang ton da ba mai bang sa to di di menam kuiling lingam khab da gan buj gra lo bo tuk ma gra lo bo ra ban jan kai bet bular kuri mem tu di gan re bu gra di di dam be na tot mon da na mi da wa gra pang ele wa yu yo wa di ka da em ba pam re tu gon ni mam ma da ra ka da ya da la ka da ya da khab da yar da ma kinda yar da thora ga sine da amma sine da bin mi ya bobo tuk ma da halo bla halo bin da kai ri wet budar kurim ki da gan lebu agale ri ma ngi kinda lebu ma ngro le am ma ngi kinda le mi di ma ngi bi ya di ko nga penin dio pagira kundu gada mendero murkane ngala zedeng kwaba nanga sama korol mo pagaro togo kokari ursaga langom ne mamala mangi kinam ne mamang rolya wem pamne men mangi biyati ko na bela kuguri kubana ka toto mamara boni mamara ablai yo mamara mende migo jambele ka toto mana ka migo thavla bela kori adilin li migo sangra ayu ma migo dubara ayu migo tangom ni mamara lakana bayara ka langa tangom ni mamara jambe Hello. خزنانم برم لیلا برم بیدرم برم زن سیگنم دلنم برم گند وگن بکاریو نبلا کودگن ونیویدیم بر لغلین دیم ببم Parvada kukab sana bam manda tiere parim leda aya pure doem banando kuku banam banga siyono no kulibendo kuku banam banga siyem. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. can go to me, I want to let you. wana makina ba kudinga jamoje kimpile juri kami charambo chikondo miki ana ba kudinga jamoje kimur babali mche kami charambo chimine miki ana ba kudinga wana matitina ba kudbande kunfu kabaye janna kabaye tati wir be bala ana tanye yetuino to chapati wana matina ba kudbande ba makatina ba jo wobali na ba kudma yulla na fa bi fabori jo wobo ni boda jinguni ya liya tatala tajik digir bari tabana wabi o baya munafika ya timada warmina ba sanan bati no akel da pan dal me baga kala banga bati ba sik sarama kala sakya wira jaga ya wiri ka san tun yum de bo yu bida ni nga tengre warmina ba san mi o jo me yem yum chit baga wina ma ti warmina ba jo ngo bo kande jigirwa tan yo ngo wini o ko na ba san tan na mu ya When Mati were Minaba Jongo Gande, Dino Lampa, the lovely and Torres Cinema, Jackie the Girl was hot on the movie. Navasan, when I matted in Navasan Gande, Navasan Mayulana Paratangande, Mamakatina Baramoto Tatri. You don't know if to come down and do that. Tato knew if you are not tired yet to hear to Savati. When Matted in Navaramoto Tatri. Nikim pour autant que tu as passé. A comment que tu n'as pas bien la midou. D'amour ta mon amate de na bande le mois grande. Pour le carreau de mon yeux oui beau. Ni barrière ne va que le tuir ne bouge pas. Dans ça il y a pas pas de tout ce jour. Ni que nous tirer à l'aimé. War minna bala mon ta yori sur mon va kata yori. Ya ni ti la man grande. Mon amate na bala mon ta grande. Na bala mon ta ma yule na pas hawa. Kambi ba makatina ba kambiri wen makatina ba kambili gande na bali mi tiyam pulwa ko wujina le tianga ya muwen ko jiyam tan la ma jangu mubi wen makatina ba sigiri nga tak tak ko jid ber yelam na tu no ba jiyam mundi riyana ba sigiri si tu ko tagadam do mbe ti mi ti nyanta ba bo apoko mbo adogo when matted in a can be the grande. Never seen my Lana Paralin in Nava. Bama Catinava, you and all will be never called to Chamber. The Chicken and Abaco to Chamber. Dim to Lucian Pome. Dim Payas at Pome. Dim Kid Winda Sid Pome. Never come yet to Rayan and Manore. Never come Kid Winda Sida. When Matty were me never called to Chamber Grande. Monaba komiana ba kambina po biga ka kunna ba tata tula mu ka la ki pa mi ore jiuna ndo uri na ba tona ndo ba jiuna na ta ka ga we o wen ma ke wa na ba ko nga ndo jiuna ndo uri na ba ni be ma mo o da tu na ba ni be ma na ba sa ma yi be ti bi sanda ga ti li pi la ra bi di ho la lenge ze Sianda agya pili pila ta ko bi sanu kenga Sianda agya pili pila ko bok bi him la migi ngade do war min na bani be man no wen ma ti war min na ba sani nga na ba san ma yula na ta sana yuna no wi na ba yel tum kuri yambe lo na da kuri ti wan no lam kon la buru wan do ki wodo wen ko yuna no wi na ba kuri wen ko yambe lo na ba kuri Makudu na parapeli bila kuri makudu na parale sar bila kuri yetu kuta vita bikina le bretoro ya warmina bani de berne manamobiga